Natalia i Paulina Przybysz w Furkach, Kuba Staruszkiewicz na perkusji, także przeszkadzajki FX-y, Pat Stawiński, gitara basowa, klawisze FX-y, Tomasz Duda, saksofon, flet, tamburyn, Jarek Jóźwik, Rhodes, syntezatory, Jurek Zagórski, gitara MPC i Krzysztof Zalewski, wokal, gitara. Płyta zarejestrowana w studiu S4 Polskiego Radia w dniach 17-19 września 2017 roku. Zalewski tak śpiewa Niemena na tym albumie, który od 26 stycznia już oficjalnie jest. I muzyka z tej płyty w niejednej trójkowej audycji, jak Państwo doskonale wiedzą. Koncerty. Trasa zaczyna się w poniedziałek, 5 lutego w Warszawie, w Teatrze Roma. Koncert jest wyprzedany, ale z następnymi nie jest aż tak źle, to znaczy tak dobrze, że nie są aż wyprzedane. 12 lutego Poznań, Sala Ziemi, 13 Gdańsk, Polska Filharmonia Bałtycka, 16 lutego, no tu będzie powrót do tego ważnego bardzo miejsca dla tego myślenia o Niemenie, dla płyty, dla motywu Niemen, bo 16 lutego w Jarocinie Krzysztof Zalewski. Potem 17 lutego Łódź, Filharmonia Łódzka, tu jest też wyprzedany koncert. 18 lutego Lublin, 21 lutego Wrocław, 22 Szczecin, 25 lutego Katowice, 26 lutego Kraków. Jest też już pierwsza data majowa, 7 maja Warszawska Filharmonia Narodowa. Tak się przedstawia plan koncertowy Krzysztofa Zalewskiego, śpiewającego piosenki Czesława Niemena. No to ja Państwu tę płytę polecam. Raz jeszcze. Proszę znaleźć kilkadziesiąt minut, bo warto po ten album sięgnąć w całości. Myślę, że nie raz Państwo to zrobią, kiedy już to się stanie. Następna część naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie zacznie się od jakże zasłużonych oklasków. BOS. Od B do S. Where you turn around. Dzisiaj pohałasowaliśmy całkiem nieźle z Bruce'em i The E Street Band. Murder Incorporated i My Love Will Not Let You Down. To z podwójnej koncertowej płyty Live in New York City 2001. Ta trasa na powrót The E Street Band 99-2000 udokumentowana płytami nagranymi w Madison Square Garden w Nowym Jorku. Jest tu jeszcze jeden utwór na M, ale to może przy następnym, siódmym już okrążeniu naszego alfabetu ta koncertowa wersja Mansion on the Hill nam się pojawi. Jak na razie nadal Broadway, nadal te koncerty Bruce'a. I to tyle nowości, starości z brucespringsteen.net. Pewnie także będą się pojawiały kolejne koncerty, gdzieś tam wygrzebane z archiwum ku radości fanów. Wracamy do płyty, która miała swoją premierę tydzień temu. To take your hand and play house with you a while. Girl, I was looking for you. I thought you could pull me through. 'Cause I've been slipping down the other side. And anyone that sees you, anyone just by looking. Well, it's gonna be a lonely time, but I don't mind. You've always been there when I've called your name. Girl, and when you smile, wider than a country mile, there's nothing I wouldn't do to please you, babe. And anyone that knows you, anyone that knows you, oh, anyone that knows you at all, they know. Looking. chance to take your hand and play house with you a while. Wheels on Fire, a wcześniej Lucky Man, to kolejne dwa utwory z nowej płyty Glenna Hansarda. Płyty zatytułowanej Between Two Shores, pomiędzy dwoma brzegami. Artysta na koncertach na stronie za takim to adresem glennhansardmusic.com, tak, glennhansardmusic.com, Glenn Hansard Music pisane razem. Informacje także o jego koncertach już 9 lutego najbliższy w Londynie. Taki to właśnie jest ten Glenn, nie zmienia się od lat i za to też Za to też go cenię. Between Two Shores. Dzisiaj spora dawka muzyki z tej płyty. Roll On Slow. Przypomnę, to jest singlowy utwór, który znajdą Państwo w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Potem jeszcze Lucky Man i Wheels on Fire. No to jeszcze dodamy do tego Time Will Be the Healer, zamykający ten nowy album Glenna Hansarda. Time will be the healer once again. Time will lift you up and out of there. I know that you can't stand to hear his name. Time will be the healer once again. One day when you're long past this, you'll laugh about it. Sometimes you gotta be a river and go around. Just put a little distance between your world and here. Time will be your best friend when it comes to living. That's what you get for loving someone else's man. Burn that bridge, break that bond, and change your plan. That boy don't wanna stay, just let him go. Time will be the best friend that you know. Time will be the healer once again. Time will lift you up and out of there. I know that you can't stand to hear his name. Well, time will be the healer once again. Keep your friends and neighbors close at hand. Stay busy with your work and all giving to the bottle or your self-defeating game. Time will be the healer once again. Tak się kończy album Glenna Hansarda. Between Two Shores, Time Will Be the Healer Once Again. No i pewnie muzyka z tego albumu powróci także za tydzień w naszym spotkaniu w audycji Mało Obiektywnie, który to już będzie luty, 10 lutego, czyli za 3 tygodnie od dziś. Specjalne nasze spotkanie związane z 20. Bielską Zadymką Jazzową. Na 17, właściwie 18, na noc 17, na 18 lutego planuję także spotkanie, a właściwie to nie, to będzie chyba z 16 na 17 lutego, o tak, z piątku na sobotę. Spotkanie z Jerzym Batyckim, dyrektorem Bielskiej Zadymki Jazzowej. Jurek jak zwykle barwnie Państwu opowie o tym, co się będzie działo, a będzie działo się w tym roku wyjątkowo dużo w Bielsku Białej, ponieważ to 20. edycja Lotos Bielskiej Zadymki Jazzowej, której znów patronem medialnym ma zaszczyt być program Trzeci Polskiego Radia. Co oznacza, że wracamy do jazzu w audycji Mało Obiektywnie. Mówiłem na początku, że jeszcze do jazzu wrócimy w Mało Obiektywniej godzinie koncertowej. Dwóch niezapomnianych saksofonistów, Janusz Muniak i Stan Getz. No ale teraz zaproszę Państwa na koncerty. Koncerty są co prawda dopiero kwietniowe, ale jeśli powiem, że to koncerty Tomasza Stańki, to nie będzie Państwa dziwiło, że tak mówię o nich wcześniej, bo jak zwykle na koncerty pana Tomasza Stańki niełatwo się dostać. Tym bardziej się cieszę, że na te koncerty kwietniowe już mogę Państwa zaprosić. Dokładnie gdzie i kiedy, o tym za chwilę. Thank you. December Avenue. Tytułowy utwór z najnowszej płyty Tomasza Stańki z kwartetem nowojorskim. No i właśnie ten album będą grali na koncertach. 3 kwietnia są w Warszawie w Teatrze Muzycznym Roma o 19. 5 kwietnia są w Gdańsku w Filharmonii Bałtyckiej też o 19. I również o tej samej godzinie dzień później, 6 kwietnia w Poznaniu, w Auli Artis. Na te 3 koncerty, warszawski 3, gdański 5 i poznański 6 kwietnia, Państwa serdecznie zapraszam w imieniu artystów. mariusz.owczarek@polskieradio.pl mariusz.owczarek@polskieradio.pl Nowojorski kwartet Tomasza Stańki 3 kwietnia w Warszawie, 5 kwietnia w Gdańsku i 6 kwietnia w Poznaniu. Gerard Clavier na perkusji, Tomasz Stańko na trąbce i Dawid Wireleż na fortepianie oraz Robin Rogers na kontrabasie. Bo to właśnie oni są także wymienieni w tytule następnego utworu z tej płyty. David and Robin. Tomasz Stańko, jego nowojorski kwartet na kwietniowych koncertach promujących płytę December Avenue. Jeszcze przy koncertach pozostańmy, właściwie już do końca naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. 13 lutego koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19, który będzie na naszej antenie do posłuchania 25 lutego w niedzielę. Też po 19. Marek Napiórkowski i jego Wawnyc, czyli Warsaw, New York City. Ale zanim pojawi się muzyka z płyty Marka, to najpierw jeszcze utwór z płyty Tria Manuela Valery, pianisty zespołu Marka Napiórkowskiego, z płyty zatytułowanej The Seasons. A zatem Manuel Valera Trio, Marek Napiórkowski z przyjaciółmi. No a potem słyszymy się oczywiście także w ostatniej godzinie audycji Mało Obiektywnie, godzinie koncertowej. Thank you. Thank you.